में नहीं है, वो बहुत अच्छी है। शुरू में जब मेरे साथ रहती थी तो मुझे बहुत काम करना पड़ता था, वो कुछ समझती नहीं थी, लेकिन अब वो सब कुछ कर लेती है। बस अभी अपने दिल की बात ढंग से बता नहीं पाती, आप समझ रहे हो ना। अनिरुद्ध अपनी धुन में बोले जा रहा था और डैनी हैरानी से अपने बेटे को देख रहा था। घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन अनिरुद्ध ने अपने दिल की सारी बात अपने पापा को बता दी। डैनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसने चाय का एक सिप लिया और बोला, जब तुम शिवांगी के इतना करीब हो तो शादी करने से मना क्यों करते हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो अपने पापा के सामने अपने प्यार का इजहार करना नहीं चाहता। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर वंदना के गुण थे, जिस वजह से वो खुलकर बोल नहीं पा रहा था। डैनी ने एक बार फिर कहा, देखो अनिरुद्ध, अगर तुम शिवांगी से शादी करोगे तो बता दो, वरना जितनी जल्दी हो सके शिवांगी से दूरी बना लो, रघुवंशी परिवार अपनी बेटी के लिए किसी और लड़के को देखेगा। इस बार अनिरुद्ध थोड़ा सा उदास होकर बोला, पापा वो मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं रहेगी, उसे किसी पर भरोसा नहीं। डैनी बोला, वो तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन तुम अपने दिल की बताओ, मुझसे कल भी शिवाय पूछ रहा था, मैं क्या जवाब दूं शिवाय को। इस बार अनिरुद्ध ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, पापा अभी तितली छोटी है, अभी शादी करना। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो बोला, मतलब शादी तो तितली से ही करोगे ना। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने भी मुस्कुराकर अपने बेटे के गाल पर हाथ रखकर कहा, सच में तुम वंदना पर गए हो। दूसरी तरफ सरगम एक बड़े से ऑडिटोरियम हॉल के बाहर खड़ी हुई थी। उसका आज कंपटीशन का फर्स्ट डे था, उसके साथ कुछ लड़कियां भी आई थी जिसके साथ सरगम को परफॉर्म करना था, लेकिन पूरा ऑडिटोरियम हॉल खाली पड़ा हुआ था, सिवाय एक गार्ड के वहां कोई नहीं था। सरगम गार्ड के पास आकर बोली, भैया यहाँ तो कंपटीशन होने वाला था ना, कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। गार्ड ने कहा, नहीं मैडम, कॉम्पिटिशन तो यही है, आप अंदर चले जाइए। सरगम बोली, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। गार्ड बोला, मैडम आप अंदर तो जाइए। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ जो लड़कियां थी उन सब लड़कियों को लेकर अंदर चली गई। अंदर भी सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। सरगम को थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, बेशक उसके और देव के बीच में काफी हद तक चीजें सुलझ गई थी, फिर भी वो देव के पैसे नहीं लेना चाहती थी और यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन है। तभी वहाँ एक औरत आई और उसने सरगम को देखकर कहा, मैडम आप एक कमरे में चलिए, वहाँ चलकर इंतजार कीजिए। सरगम बोली, मैडम यहाँ तो कॉम्पिटिशन था लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो औरत बोली, मैम वहाँ अंदर तो चलिए। सरगम और उसके साथ आई लड़कियां उस मैडम को फॉलो करती हुई एक कमरे में चली गई। उस औरत ने सरगम से कहा, मैम आपको अकेले परफॉर्म करना होगा। ये सुनकर सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई, वो बोली, लेकिन कंपटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उस औरत ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन आपको अकेले ही परफॉर्म करना होगा, कंपटीशन के रूल्स में कुछ बदलाव हुए हैं। सरगम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो कुछ गलत जगह फंसती जा रही है। वैसे भी सरगम जिस माहौल से निकलकर बाहर आई थी उसे बाहरी दुनिया पर यकीन इतनी जल्दी नहीं होता था। सरगम उस औरत को हैरानी से देख रही थी। वो औरत बोली, मैम प्लीज जल्दी कीजिए, आपको परफॉर्म करना है। सरगम बोली, चलिए पहले मैं देखना चाहती हूँ मुझे परफॉर्म कहाँ करना है। इतना कहकर सरगम ने उन लड़कियों को देखकर कहा, अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो जो हाथ में आया उठाकर मार देना, समझ गए। उन लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो औरत जो सरगम को लेने आई थी हैरानी से सरगम को देख रही थी और फिर मनी मन बड़बड़ाई, सर की वाइफ तो बहुत खतरनाक है। वो औरत सरगम को लेकर एक स्टेज पर आ गई। सरगम ने स्टेज की तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सरगम को गुस्सा आ गया, उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा और उस औरत को देखकर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसके सामने परफॉर्म करना है। पहले कह देती हूँ, अगर मेरे और मेरे साथ आई हुई लड़कियों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो सिर फोड़ दूंगी। वो औरत सरगम से थोड़ा डर गई और चार कदम पीछे हटकर बोली, मैम हमें तो ये सब सर ने करने के लिए कहा था। सरगम गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, कौन सर? और तभी पीछे से देव ने कहा, मैं और कौन। सरगम ने पलटकर देव को देखा तो हैरान हो गई। देव ने उस औरत को जाने के लिए कह दिया। सरगम बोली, सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये सब आपने किया। देव सरगम के पास आया और उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए बोला, मैंने क्या किया? सरगम बोली, मेरा कॉम्पिटिशन था, ये सब आपने किया ना, यहाँ कोई भी नहीं है। देव बोला, तुम परफॉर्म करो, तुम तो यहाँ परफॉर्म करने आई हो, बाकी कोई हो या ना हो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरगम को गुस्सा आ गया, वो दांत पीसते हुए बोली, सर बहुत हो गया, बहुत मुश्किल से मैंने कथक सीखा है और अब आपने ये सब कर दिया। देव बोला, अरे यार मैंने क्या कर दिया, तुम एक बात बताओ, अब मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबके सामने नाचे, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे सामने नाचे, तो चलो तुम डांस करो, मैं तुम्हें सीधा प्राइस दे दूंगा। सरगम ने गुस्से में देव को देखा और वहां से जाने लगे। तभी देव ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, मेरी बात सुनो सरगम, मैं नहीं चाहता रघुवंशी खानदान की बहू ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस करे, तो मैं सीधा मना करता तो तुम गुस्सा हो जाती। सरगम बोली, तो ये तरीका था मना करने का, अगर आप मुझे मना करते तो मैं मान जाती, मुझे मेरे अनाथ आश्रम के लिए पैसे चाहिए। देव बोला, तो मैं किस लिए हूँ, तुम मुझसे भी तो मांग सकती हो। सरगम को पुरानी बातें याद आ गई, वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैंने मांगे थे आपसे लेकिन आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। देव बोला, कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ, एक बार फिर मांगता हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। सरगम ने मुंह फेर लिया। देव ने अगले ही पल अपने हाथ सरगम की कमर पर लपेट कर उसे गले लगा लिया और आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए बोला, सरगम तुम्हारे अनाथ आश्रम की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस तुम अपने अनाथ आश्रम को संभालो, पैसों की टेंशन मत लो, मैं इन सब के लिए पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन फिर सोचा इतनी मुश्किल से तो मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तो फिर से चीज बिगड़ना शुरू हो जाएगी। सरगम कुछ नहीं बोली। देव ने सरगम के गाल पर किस करके कहा, डांस करोगे? सरगम हैरानी से देव को देख रही थी। इतने में देव ने चिल्लाते हुए कहा, एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाओ। जैसे ही देव ने ये बात बोली वैसे ही वहां एक सॉफ्ट म्यूजिक चलने लगा। देव ने अपना एक हाथ सरगम की ओर बढ़ाया। इस बार सरगम ने अपना हाथ देव के हाथ पर रख दिया और वो दोनों कपल डांस करने लगे। सरगम को आज बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी उसका मन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का नहीं था, वो तो बस कुछ भी करके अनाथ आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती थी। और अब देव ने सरगम की सारी टेंशन दूर कर दी थी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही डांस करते रहे। धीरे धीरे सरगम ने देव के सीने पर सिर रख लिया और देव ने अपने दोनों हाथ सरगम की कमर पर लपेट कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद देव ने सरगम के कान में धीरे से कहा, सरगम कहीं घूमने चले? सरगम कुछ नहीं बोली, उसने बस हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए तुम्हारा अनाथ आश्रम युग देख लेगा, चलेगा ना? सरगम ने एक बार फिर हां में गर्दन हिला दी और अगले ही पल देव चेहरा नीचे करके सरगम के होंठों पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगा। दूसरी तरफ कृष अपने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सुबह से न जाने कितनी बार उसने मीरा को कॉल कर दिया था, लेकिन मीरा ने कृष का फोन रिसीव ही नहीं किया। कृष ने गुस्से में अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, चुटकी सी है नहीं और मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। कृष रघुवंशी को खड़ा कर बताता हूँ। कुछ सोचकर कृष ने मीरा को मैसेज किया, मैं तुम्हें कॉलेज लेने आ रहा हूँ। और तभी मैसेज का रिप्लाई आया, मिस्टर रघुवंशी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, बड़ी माँ मेरे लिए गाड़ी भेज देती है। मैसेज पढ़कर कृष को हैरानी हुई। उसने फिर से मीरा को फोन किया, लेकिन मीरा ने इस बार भी फोन कट कर दिया। कृष ने फिर से मैसेज किया, छुटकी मेरा फोन कट क्यों कर रही हो? मीरा का रिप्लाई आया, मैं इस वक्त क्लासरूम में हूँ। कृष ने दांत पीसते हुए मैसेज टाइप किया, कल ही शादी हुई और आज कॉलेज भी चली गई, एक दिन की छुट्टी कर लेती। शाम के करीब 5 बजे कृष ने गाड़ी मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी। मीरा ने भी आज कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था, पूरा दिन कभी कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रही, कभी ग्राउंड में। उसका मन पूरे तरीके से खराब हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो कृष से प्यार करती थी, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि कृष उसे मंडप में ये सारी बातें ही बोल देगा। वो बहुत उदास थी और कहीं ना कहीं कृष ये बात जानता भी था, शायद इसलिए अपनी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया था। कृष गाड़ी के बाहर निकल कर खड़ा हो गया और मीरा का कॉलेज से निकलने का वेट करने लगा। धीरे धीरे कॉलेज से लड़कियां निकलने लगी और लगभग हर लड़की कृष की ओर देख रही थी, लेकिन कृष उसका पूरा ध्यान मीरा को ढूंढने में ही था। और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। मीरा पपीता जैसा मुंह बनाकर कॉलेज से बाहर आई। कृष ने मीरा को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वो कब से मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उसका दिमाग तो वहीं अटका हुआ था कि कृष ने उसे मंडप में क्लियरली बोल दिया कि वो उसे प्यार नहीं करता, तो शादी का कोई मतलब नहीं है। कृष ने जैसे ही मीरा को देखा वो उन लड़कियों की भीड़ को हटाता हुआ मीरा के पास आ गया। उसने लगभग गुस्से में मीरा की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ गाड़ी के पास लेकर आया। मीरा गाड़ी के पास आई तो उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी ये क्या बदतमीजी है? कृष ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर गुस्से में कहा, छुटकी सुबह से ना ढंग से रिप्लाई कर रही हो ना बात कर रही हो, भूल गई क्या अभी हमारी शादी हुई है? मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो भी गुस्सा करते हुए बोली, नहीं भूली और वो भी नहीं भूल सकती जो आपने मुझे मंडप में कहा था। तभी वहां कुछ कॉलेज के लड़के आए और मीरा को देखकर बोले, मीरा क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? मीरा ने पलटकर उन लड़कों को देखा और बोली, पति है मेरा, निकलो यहां से। कृष ने मीरा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहली बार मीरा ने शायद किसी को कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया था, मरना तो शांति रहती थी। कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मीरा खिड़की के बाहर देख रही थी, फिर कुछ सोचकर उसने अपना चेहरा घुमाया और कृष की ओर देखकर बोली, आपको बड़े पापा को बता देना चाहिए कि आप बानी से प्यार करते हैं। क्या होगा कृष और मीरा का? कृष बोला, और अगर ना बताऊं तो? मीरा अपने दर्द को कंट्रोल कर